8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad vergadert vanavond over de vernietiging van de stuwdam in het zuidoosten van Oekraïne. Zowel Rusland als Oekraïne heeft om de vergadering gevraagd. Allebei geven ze de ander de schuld. Door de doorbraak van de Kachovka-dam staan bij Gerson tientallen dorpen onder water. Inwoners worden met bootjes geëvacueerd en met bussen naar Kiev en Odessa gebracht. Van veel kanten is de vernietiging van de dam veroordeeld. Premier Rutte gaat ervan uit dat de Russen hem hebben opgeblazen en spreekt van een oorlogsmisdaad. Europees Commissievoorzitter von der Leyen spreekt van een schandalige aanval op civiele infrastructuur. Ze zegt dat de EU-lidstaten pompen, boten en waterzuivering zullen sturen. In Beerta, in Noordoost-Groningen, heeft brand gewoed in een varkensfokkerij. Volgens de brandweer is één schuur volledig uitgebrand en een ander gedeeltelijk. Of er varkens zijn omgekomen en hoeveel is niet bekend. De brandweer in Beerta zegt wel dat tientallen dieren zijn gered. Bij stalbranden kwamen dit jaar tot nu toe ruim 130.000 dieren om het leven, zeggen de verzekeraars. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Hoe dat komt, is niet duidelijk. Bulgarije krijgt een nieuwe pro-westerse regering. De twee grootste partijen hebben de steun van het parlement gekregen om een coalitie te vormen. De nieuwe regering wil snel toetreden tot de Schengenlanden en de groep landen met de euro. De regering belooft het rechtsstelsel te hervormen en corruptie te bestrijden. De leider van de Democraten, Denkov, wordt de premier. Halverwege maakt hij plaats voor Maria Gabriel van de centrumrechtse partij, die vorige maand in Bulgarije als grootste uit de bus kwam. En het weer, vanavond nog lang zonnig, vannacht helder en fris, 6 tot 11 graden. Morgen zon en wat sluierbewolking en in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt morgen 15 tot 24 graden. En later in de week zijn er oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus, zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Chap choy, babi pangang en de Indische rijsttafel, zijn dat nou Hollandse gerechten? Ja, want de Chinees-Indische restaurants behoren tot het Nederlands erfgoed. En een nieuwe generatie Aziatische restaurateurs is opgestaan. Vanavond ga ik bij ze langs. Komt u ook? Om 8:45 bij Avrotros op NPO 2, de streken van boven. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week staan we met de NPO Radio 1-bus bij de Voedsel- en Kledingbank in Veendam, Groningen provincie. En we praten hier over generatiearmoede. Eenmaal geboren in de Veenkolonie is het moeilijk voor mensen om van een dubbeltje nog een kwartje te kunnen worden. Bepaalde patronen, zoals een ongezonde levensstijl of armoede, zijn maar heel moeilijk te doorbreken. Het zijpelt echt door. Van grootouders naar ouders en de kinderen. Dat blijkt uit onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn gasten vanavond werken hier bij de Voedselbank in Veendam. Nel van der Velde, goedenavond. Hallo. En Yvonne Verhoeven, goedenavond. Goedenavond. Welkom in de bus allebei. Het is nu dicht, de voedselbank. De hele week zijn we hier 's avonds. Dus ik dacht, ach, wanneer zijn jullie open? De voedselbank is dagelijks tussen 9 en 12 open voor vrije inloop. Ja. Vrijdagsmorgens is er uitgifte van de voedselpakket. En als het dan, stel ik zou me moeten aanmelden bij de voedselbank. Hoe werkt dat verschil tussen de vrije binnenkomst en de vrijdagafgifte? Wat is het verschil? Vrije binnenkomst is voor vragen, aanmeldingen en van alles nog wat. Dan kan ik dus geen producten meenemen? Nee. Nee. Tenzij het een noodgeval is, ja? Dan wel. Oh ja. De producten die zijn alleen op de vrijdagmorgen tussen 11 en 12 te halen. Ja, precies. En dat is dan voor de geregistreerde cliënten. Ja. En zo'n noodgeval, komen jullie dat regelmatig tegen? Ja, toch nog wel. Ja? Ja. Yvonne, jij knikt ook ja? Ja hoor, dat klopt. Er komen af en toe eens mensen binnen en die hebben totaal geen geld meer, terwijl er nog wel een stuk maand is. Ja. Die krijgen even een noodpakket mee. Ja. En dan vragen we ze wel of ze de volgende keer hun gegevens meenemen, zodat we ze in kunnen tekenen. Zodat ze wel gewoon vrijdag standaard die krat kunnen ophalen, ja, in feite. Ja, klopt. Dus op die manier hopen jullie wel meteen de mensen ook te kunnen binden. Ja. Eigenlijk aan jullie. Ja, ja, ze krijgen, als ze voor de eerste keer zich aanmelden, krijgen ze sowieso een pakket. Dan hebben ze 2 tot 3 weken de tijd om de gevraagde gegevens aan te leveren. Dus gedurende die periode mogen ze gewoon iedere vrijdag een pakket halen. Oh ja. Maar is er dan ook nog een beetje schaamte dat mensen natuurlijk in, ja, dat je natuurlijk echt een noodsituatie hebt en dat je denkt, ja, ik heb geen geld meer om rekening, maar ik heb nog wel, wat jij zegt, Yvonne, een stuk maand. Zit daar veel schaamte bij voor mensen? Het is altijd een drempel die mensen over moeten om hier te komen. Soms komen er mensen en die zeggen van, ja, ik heb eigenlijk heb ik geen honger, maar, of ze zeggen van, eigenlijk heb ik nu honger, maar volgende week niet meer. Oh ja, dus het hoeft niet, het moet nu eenmalig. Precies. Ja, precies. En daarvoor hebben we dan altijd wel een noodpakket. En dan zien we wel of mensen nog een keer terugkomen. Ja, wie kan het allemaal zien waar we met de NPO Radio 1 bus staan geparkeerd? Via onze app en daar ook een vraag achter laten. Jullie werken dus allebei hier bij de voedselbank. En wat is jullie rol? Wie doet wat? Nel, wat doe jij? Ik ben de leidinggevende. Ik ben hier 4 ochtenden per week. En het manage van alles, de allrounder. Altijd als mensen misschien ook in het team iets voor elkaar moeten krijgen of iets dergelijks, manage van alles, dan moeten ze dus jou hebben als iets aan de hand is. Ja, dat gebeurt automatisch. Dat, dan weten ze jou wel te vinden. Ja, Yvonne, ze knikt ook heel erg met haar. Ja. Ja, en ook de contacten met buiten, met de winkeliers en dergelijke. Dat doe jij ook allemaal. Ja. En moet je dan ook, ik vraag het maar gewoon allemaal, hè, Nel, aan je. Moet je dan ook lobbyen bij die winkeliers voor eten, producten? Nee, of hoe? Daar hebben we weer een ander mannetje voor. Oh, dat hebben we weer een ander mannetje van alles. Ja. En Yvonne, wat doe jij? Wat is jouw rol? Mijn rol is, ik ben secretaris. Hè? Dus alles wat een secretaris doet, van archiveren tot zorgen dat de boel administratief goed loopt. En ik doe samen met Nel de intake. En voor de rest, ik zeg wel eens, net wat Nel, die noemde dat iets anders, maar we zijn eigenlijk overal voor inzetbaar. Ja. En ik ben de backup van Nel. Oh, dat ook nog. Ja. De backup manager van alles. En dus vrijwillig. Allebei. Ieder die bij de voedselbank werkt is vrijwilliger. Is vrijwilliger, ja. En zo'n intakegesprek, stel ik zou me aanmelden bij jullie, hoe verloopt dat dan? Het mooiste is dat het gewoon face-to-face is. En dan al gedang het gesprek, de mensen die leveren de gevraagde gegevens aan. Dat gaat dan om de inkomsten en uitgaven per maand. Mm-hmm. Dat wordt berekend wat er dan onderaan de streep overblijft. Vaak komt er dan tijdens zo'n gesprek nog wel een sociaal aspect bij kijken. Dan worden de mensen wat opener. Die vertellen waarom ze in die situatie zitten. En daar komt ook heel vaak het woord schaamte. Waar u het net al over had. Dat komt dan naar voren. Mm-hmm. Plus dat tijdens een gesprek komt er vaak ook nog wat meer naar voren. Waardoor ze wel recht op een voedselpakket hebben. Mm-hmm. Terwijl ze misschien qua inkomsten en uitgaves in eerste instantie niet. Maar er wordt vaak wat vergeten. De kleine dingetjes worden vaak vergeten. Ja, die toch optellen op je rekening. En dat telt wel op. Ja. Dus op die manier kan jij, Nel, in dat gesprek ook laten zien van je hebt wel recht op hulp. En precies. Op die manier kan je iemand ook een beetje misschien uit die schaamtehoek. Dat proberen we wel, ja. Ja. En wat kom je zo al tegen qua gesprekken en inteken? Hoe belanden mensen in de situatie dat ze bij jullie moeten aankloppen? Dat is heel verschillend. Dat kan ontslag, ziekte. Allemaal onvoorziene omstandigheden. Dus dat kan iedereen overkomen? Iedereen is met 2 stappen van de voedselbank verwijderd. Ja. En is het dan ook zo dat je dan meteen... je hebt dan openheid van zaken gegeven over je huishoudboekje en over hoe de situatie is ontstaan. En bepalen jullie dan meteen of het... Ja. Wij voeren dat in door in een landelijk systeem. Dus van voedselbank.nu. Daar worden alle gevraagde gegevens ingevoerd. En die berekenen het dan automatisch. En dan wordt het ter plekke, wordt er beslist van ja of nee. Ja, dus je moet ook wel eens tegen mensen zeggen nee, het kan niet. Ook wel, ja. Gebeurt dat vaak? Nou, nee, gebeurt niet zo heel vaak. Nee, want iemand kon natuurlijk al, als het eigenlijk al diep in het rood zit, hè, vaak, denk ik. Ja. Ja. Ik moest ook meteen denken aan natuurlijk dat alles tegenwoordig zo duur is geworden. Merken jullie dat ook? Qua aanmeldingen en qua type mensen die hier dan aankloppen? Nou, dat alles zo duur geworden is, ja. Maar daarentegen zijn er natuurlijk ook allemaal weer compensaties. Ja. Voor je energierekening. Het prijsplafond en de energietoeslagen en dergelijke. Ja. Uitkeringen zijn verhoogd. Uitkeringen zorgtoeslag verhoogd. Is verhoogd. Huurtoeslag is verhoogd. Ja, kindgebonden budget. Ja. Het is allemaal verhoogd. Dus dat is wel in balans eigenlijk? Of tenminste... Het compenseert elkaar wel. Ja. Ja, ja, ja. Voorzitter van de Stichting Voedselbank Veendam, Klaas Steenhuis. Ook vrijwilliger dus. Hij nam onze verslaggever Meerte van der Drift mee door het magazijn van de voedselbank hiernaast de bus. En hier staat een winkelwagentje, topzwaar, helemaal gevuld met broden. En daarachter nog allerlei bakken. Ja. Bolletjes, ja. Wit, bruin, allerlei soorten zaden, pitten. Wat staat hier? Waar komt dit vandaan? Een supermarkt, denk ik. Ja, dit komt van de supermarkt, ja. We hebben dat is het... gewoon niet verkocht. Dat is niet verkocht, nee. Dan hebben ze gewoon te veel voorraad gehad, ja. Nou, dan lopen we nu naar ons magazijn. Dit is voor een voedselbank heel, heel belangrijk. Deze twee, dit is een grote koelcel en dat is een grote vriezer. Oh, je gaat de deur open? Ja. Ja. Kratten met kaas? Ja, kratten met kaas. Hij begint melk. Gelijk weer te brullen. Oh ja, we doen hem snel dicht. We hebben het geluk dat we hier op het platte dak 150 zonnepanelen hebben. Dus voor onze stroomvoorziening zijn we redelijk zelfvoorzienend. Ja. Als wij nou een van die pakketten zouden moeten samenstellen... van die 67 die hier elke week worden opgehaald... Ja. Wat gaat daar dan in? Ja. Nou, je wijst nu... We kunnen erheen lopen. Dus we hebben hier, dit is ons magazijn. Hier hebben we dus allemaal houdbare spullen. Stellingkasten vol met appelsap, limonade. Dit zijn bijvoorbeeld houdbare groenten. Zie, dit is bijvoorbeeld, zijn de snijbonen. Hollandse snijbonen. Nou, maar we hebben dus ook heel veel pasta. Nou, hier hebben we nog meer boontjes en worteltjes. En dopertjes. Ja, hier. Als het gaat om voedsel, voor voedselbaan komen we via 2 sporen binnen. Dat is namelijk, wij rijden hier in deze gemeente dagelijks winkels. Dan hebben we een paar supermarkten waar we dan dagelijks spullen kunnen halen die niet meer door hun verkocht mogen worden. Omdat ze net op het randje zitten van nog wel of niet zeg maar houdbaar. Wij geven 1 keer per week uit, op vrijdag. Het komt dus voor dat wij op woensdag bijvoorbeeld iets ophalen bij een winkel. En dan is vrijdag al te laat. En dan moeten we het weggooien. Maar het is niet zo dat ik zeg, ik koop een pak melk voor mezelf... en ik haal er eentje extra en die breng ik even bij jullie bij de voedselbank. Nou, dat kan. Alleen dat is niet zo praktisch. En daar zitten wij ook eerlijk gezegd niet zo heel erg om te springen. Want kijk, en dan komen soms ook mensen... die hadden een prachtig winkelwagentje... helemaal rondvol met van alles. Maar, en dat is geweldig, die mensen dat geven natuurlijk, van hun gulheid. Maar dat betekent dus voor ons dat wij dat allemaal moeten uitzoeken. En waar moet dit in het magazijn en waar moet dat in het magazijn? Dus dat is dan heel bewerkelijk. Ik zit een beetje om me heen te kijken wat hier allemaal ligt in die kratten. En soms moet ik ook wel lachen, denk ik. Ja. Kerstkrantjes. Ja, dit zijn nog dingen van december, hoor. Ja, hier nog eentje. Kerstklokjes. Ja. Echt iets voor de maand juni. Ja, daar krijg je dus zoveel van in december. Dan moet je een beetje spreiden dan. En er is hier aan de overkant nog een heel groot schap. Sensations, naturel. Ja. Max, wat is dat met die chips? Ja, ik weet niet wat dat is. Er wordt relatief veel overschot bij chips, ja. Als je het hebt over het schrijven van vijf, willen we liever geen chips geven natuurlijk. Maar ja, we krijgen het wel. En we willen ook liever niet weigeren, maar dat is ook niet goed. Dus je zegt, die voedselbank die haalt de neus op voor dit of dat, weet je wel. Dus dat is een beetje lastiger. Ja. Kijk, ja, hier, we kunnen wel even naar die knappen. Okay. Grote ruimte met steen op de grond, een systeemplafond. En jullie hebben wel geprobeerd om er een paar hoekjes in te maken, maar echt gezellig? Nee, nee. Is het nog niet? Nee, hoor. Het is echt een beetje het gevoel van een opslag, een loods. Ja, het was ooit een Lidl supermarkt. Dit is het hele pand. Ik loop achter jou aan. Je staat naast een rode krat. Ja, het is nog maar dinsdag. En aan het einde van de week, op vrijdag, dan ligt... Jij doet met je handen, maak je een gebaar. Ja, dan is hij echt rondvol. Nee, er komen natuurlijk nog broden in. Onderhand, maar goed, ook vers. En merk je dan als die mensen die krat komen ophalen en het meenemen in hun eigen tassen, is er dan nog iets van schaamte? Of wat zie je dan? Daar is ook weer niet in de algemene zin een antwoord op te geven. Sommige mensen zijn, om het populair te zeggen, schaamte voorbij. Andere mensen zie je heel besmuikt, bijna een beetje gebogen. Inderdaad, met vol schaamte en vol chaîne. Je krijgt soms ook wel een reactie terug van mensen die bijvoorbeeld afscheid hebben genomen van de voedselbank omdat ze het weer zelf redden. En die dan heel erg waarderen dat ze die periode door ons zijn ondersteund. Dus wat dat betreft kun je geen algemene typologie geven van de cliënt van de voedselbank. Nee. Ja, ik moet toch even benoemen, er gebeurde van alles tijdens de reportage hier in de bus bij twee gasten, Nel en Yvonne. Jullie keken elkaar heel vaak aan met de hand voor de mond. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Alle kleine beetjes helpen. Ook al is het maar één pak melk. Ja. Als ze 10 één pak melk brengen, zijn er wel 10 pakken. Ja. Daar zouden jullie wel blij mee daar zijn. Daar zijn we wel blij mee. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dat heeft Klaas niet helemaal... Of Yvonne, wat is er... Dat heeft Klaas niet goed verwoord. Nee, dit was niet helemaal verwoord. We zijn inderdaad blij met alle... Met voedings. Alle hulp. Alle hulp die we kunnen krijgen. Ja. Dus mensen mogen wel dat brengen. Ja hoor, het dat gebeurt ook. Dat precies, het gebeurt ook dat ze een tasje hebben en dan de verontschuldiging. Het is niet veel, maar maakt niet uit. Alle kleine beetjes zijn. En wie zijn die mensen die dan toch een klein tasje gewoon komen? Particulieren. Ja? Ja. Dus dat komt eigenlijk gewoon uit de regio, uit de buurt, mensen hier zelf? Ja, die dan spontaan hebben. Ziet het ook vaak bij de 1 plus 1 extra. Mm-hmm. Of gratis bij de winkels. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb aan 1 voldoende en dan breng ik de 2e breng ik hier naartoe. Ja, nou, je krijgt ook helemaal een lach op je gezicht als die dat ja. Dat vind je mooi, hè? Ja. En wat je ook hebt, is dat scholen en instellingen en bedrijven, die zamelen ook regelmatig... Kerken vooral, niet te vergeten. Ja. Zamelen ook regelmatig voedsel in en dan komen ze bij ons brengen. Ja. Dus daar zijn we best wel blij mee. En is het ook moeilijk, want er werd al dan even in de reportage die zak chips aangehaald. Ik vond het slaat de ogen ter aarde. Ter hemel, moet ik zeggen. Is het moeilijk om die schijf van 5 echt vol te maken? Ja. Het lukt ons tot nu toe. Lukt het ons nog steeds? Het wordt minder. Het wordt wel minder. Het wordt minder. En met name dan de vers producten. Dus de groente, fruit, zuivel. Ja, de winkeliers die gaan met de good-to-go's en afprijzen tegen het eind van de dag. Ja. En dat is de nadelen van de voedselbank. Dus jullie vissen dan eigenlijk achter het net? Eigenlijk achter het net. Omdat het dan niet bij jullie balans, in feite. Het nadeel daarvan ook is, wat al voor een kwartje verkocht gaat worden of voor 50% korting, en het wordt niet verkocht, dat komt bij ons. En dan is het meestal over datum. En dan hebben wij er eigenlijk ook niks meer. Maar is dat eigenlijk ook niet een stiekem signaal van verborgen armoede? Dat mensen daar bijvoorbeeld wel die kopies bij de supermarkten... Ja, er is heel veel verborgen armoede. Hebben jullie er zitten heel veel mensen zitten onder de radar. Hebben jullie dat idee ook hier bij de voedselbank? Dat je daar geen grip op hebt? Ja. Waaraan merk je dat? Gezien het aantal inwoners... loopt er maar een heel klein percentage bij de voedselbank. Mm-hmm. En jij denkt dat percentage zou eigenlijk hoger moeten liggen? Ja. En wat is dat dan, dat mensen dan toch niet aankloppen? De drempel, de schaamte. En wat kunnen jullie daaraan doen? meer openheid, of meer, ja, wij geven eigenlijk al heel veel openheid, want iedereen kan vrij binnenlopen. Plus, als ik even aan mag vullen. Alle huisartsen in Veendam hebben ook onze folder. Die weten ook van het bestaan van de voedselbank. De bibliotheken, de welzijnsinstellingen. Die weten dat ook. En toch bij de bibliotheken ligt ook een folder. En toch zeggen mensen, ja, we weten zo weinig. En hoe je dat kunt doorbreken. We proberen van alles, maar er blijven mensen bij die zeggen van, oh ja, is hier ook een voedselbank dan? Dat wist ik niet. Daar kom ik vast niet voor in aanmerking. Ja. Weet je? Ja. Die lezen dan die flyer niet en dan... Terwijl als je natuurlijk echt hulp nodig hebt, dan zoek je natuurlijk wel ook uit, denk ik, waar je terecht kan komen. Volgens Klaas Steenhuis, de voorzitter van de voedselbank die we net al hoorden in Veendam, is het bestaan van de voedselbank gewoon ook te verklaren door bewuste politieke keuzes, waardoor mensen echt wel tussen wal en schip vallen. Mensen die in deze omstandigheden leven, die hebben vaak al zoveel beleefd. Die zijn ook vaak zo vaak tegen een muur aangeknald. Dus daar zit ook in het sociaal, psychologische zin, zijn het ook wel vaak gebutste mensen, zal ik zeggen. Dus die hebben eigenlijk veel meer nodig dan alleen voedsel. Alleen dat kunnen wij ze niet bieden, want wij zijn een vrijwilligersorganisatie. En persoonlijk vind ik, ik heb zo ooit zelf in mijn jonge jaren bij de sociale diensten gewerkt. Dat was dan in de 70 jaar, 50 jaar geleden. Toen bestond er geen voedselbank en toen werd de bijstandswet, dat heet nu participatiewet, hè, maar dat is eigenlijk min of meer dezelfde wet die dan wat ontwikkeld is. Die bijstandswet had toen zoveel ruimte en zoveel elasticiteit dat we iedereen eigenlijk konden helpen. Als overheid. En nu is het dus zo ontwikkeld in de loop van de jaren dat op een gegeven moment een aantal mensen, daarvan zei de overheid dus eigenlijk, nee, we geven niet thuis. En toen zijn voedselbanken ontstaan. Mede, hè? Voedselbanken zijn ook ontstaan omdat er veel verspilling was. Persoonlijk vind ik dat heel pijnlijk. Ook omdat in onze grondwet staat dat de overheid juist moet zorgen voor de arme mensen. En nu zie je dan weer een beweging dat er een grote roep is om de menselijke maat. Ja. En jij zegt, in mijn tijd hadden we dat nog. Toen was die wet flexibel genoeg om die menselijke maat te vangen. Dat noemden we dan in de IT en het jargon het individualiseringsbeginsel van de Algemene Bijstandswet. Maar dat is wat nu menselijke maat heet, is gewoon een ander woord. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Dus je hebt het een beetje met ledenogen zitten aanstaren dat het opgericht moest worden, zo'n voedsel. Ja, en ik heb daar dus ook eigenlijk gemengde gevoelens over. Ja. Over mijn rol, wat dat betreft. Alleen, Eigenlijk wil ik het niet. Eigenlijk zou ik graag willen dat we dat weer op een of andere manier terugdraaien. Dat is heel erg ingewikkeld, hoor. Want je ziet dus een politieke keuze, een verandering in het beleid, in de politieke koers. Ja. Daar zie jij eigenlijk elke dag het resultaat van. Ja, absoluut. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat nog zoveel kiezers stemmen op deze partij? Ja, Yvonne Verhoeven, jij zat driftig te knikken tijdens dit stukje. Nou ja, dat klopt wel wat Klaas dus ook zegt. Want als je kijkt naar het neoliberale beleid van de afgelopen jaren... Ja, volgens mij doelde hij ook op de VVD op het einde. Ik noem geen partij, maar de kabinetten die kennen we. En als je ziet hoeveel labmiddelen er zijn om mensen... Nou ja, dan maar daarop gecompenseerd. En oh ja, de huurtoeslag moet omhoog. Als je nou zorgt dat er gewoon een normaal bestaansminimum is, hè, waar je normaal van kunt leven, dan zijn de voedselbanken niet meer nodig. Maar dan heb je ook al die toeslagen niet meer nodig. Mm-hmm. En ja, ik vind dat soms echt heel beschamend. Ja, Nel, hoe kijk jij daarnaar? Ja, hoe kijk ik daarnaar? Is het van we geven niet meer thuis? Was dat vroeger anders, die houding van de overheid? Vroeger had je dan die voedselbank niet. Mm-hmm. Maar er was er ook wel armoede. Dat denk ik toch ook, ja. En hoe werd het dan vroeger opgelost? Of niet klagen, maar dragen. Dat was de houding? Ja, je moest overleven. Maar ja, hoe werd dat dan vroeger aangepakt? Hoe deed men dat dan? Ja, dat gebeurde gewoon. Dan had je maar honger als je naar bed ging? Nou, nee, niet honger. Je zorgde altijd wel dat er wat was. Ja. Is dat iets wat je zelf ook hebt meegemaakt vroeger? Ik heb zelf, ben ik een alleenstaande ouder met 3 kinderen. Mm-hmm. Van de bijstand, wat toen de tijd aan de bijstand was. Ja. En ik heb ook, wat dat dan gaat, armoede gehad. Ja. En hoe ging je daar dan mee om? Want ook met 3 kinderen, 3 kleine monden om te voeden, lijkt me best moeilijk. Ja, maar ja, toen de tijd had je een heel mooi systeem. Dat was thuiswerk. Pennen draaien. Dat kon je makkelijk. Ja, dan was je thuis. En je had de hele gang vol staan met pen. En je verdiende 10 gulden. Ja, en dan draaide jij die pennen in elkaar. Ja. En dan had je toch even een mooi zakcentje erbij. Ja, toen kwam ik erachter dat 1 simpele balpen bestaat uit 11 onderdelen. Ja, nou, ik heb er een in Malt inderdaad. Ja. Daar zit je naar te kijken. Ja. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar generatiearmoede. Dat het zo lastig is voor mensen om daar zich aan ontworstelen. Is dat iets wat jullie ook herkennen hier of zien? Ja. Ja? Ja, dit gebeurt echt in de hele Veenkolonie. Ik heb in mijn verleden als beleidsadviseur gewerkt voor de gemeente Veendam en Pekela. En daar zag je dat ook. En de welzijnsinstellingen die zijn al jaren bezig om te kijken hoe je dat kunt doorbreken. Maar als je vader een uitkering heeft, je grootvader heeft het zelfs gehad. En jij wil doorleren, dan wordt er naar je gekeken. Wat is dit voor onzin? Dus het is ook heel moeilijk om daaruit te komen. Dan opper jij dat ook niet meer als kind natuurlijk, als jij zo wordt aangekeken. Nee, precies. Ja. En ik weet niet hoe lang we al bezig zijn om te proberen mensen uit de generatiearmoede te krijgen. En dan wordt er wel gezegd van, maar ieder mens heeft een netwerk. Maar een netwerk hebben wil niet zeggen dat het een sterk netwerk is. Nee, dat het misschien je ook een beetje klein houdt, bedoel je dat? Nou ja, je kunt wel een groot netwerk hebben met een grote familie, maar als de helft van je familie ook van een uitkering leeft, dan heb je geen sterk netwerk. Ja. En hoe komt het dan dat dan in die regio of in die Veenkolonie dat zo is, dat dan locatiegebonden? Of hoe komt dat nou dan? Ik denk dat je even heel terug moet gaan in de geschiedenis. He, van, je had hier altijd heel veel handarbeid. En handarbeid is voor een groot gedeelte verdwenen. Mm-hmm. Dus voor mensen die, voor de handarbeiders, laat ik het zo maar zeggen, is er ook steeds minder werk gekomen in de loop van de jaren. Ja. Dus die mogelijkheden zijn gewoon precies. En mensen geworden. Zijn hier over het algemeen in de hele Veenkolonie van Veendam, zeg maar, tot en met Emmen, zijn er ook behoorlijk wat laag opgeleide mensen. Laaggeletterdheid is nog steeds een groot probleem. Dat varieert tussen de 14% en 18%. Zo. Dus dat is best veel. Dat is best fors, ja. Dat is bijna 1 op de 5. Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel erg moeilijk voor instanties om dat echt. Ja, laaggeletterdheid, dat gaat met de bibliotheken gaat dat nu een stuk beter, met alle taalhuizen en dergelijke. Maar als kinderen thuis ook niet gewend zijn om te lezen, dan zak je weer helemaal terug. Ik ga jullie bedanken voor het delen van jullie verhaal. Nel van der Velden en Yvonne Verhoeven van de Voedselbank in Veendam. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen en omstreken. En morgen dan spreek ik Annemarie Evers, 54 jaar, moeder van 3 zonen. Zij belanden op straat. Dat morgen en voor nu een hele fijne avond. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf. Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Mozart's Zauberflöte. The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en?